Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 5 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy w Katowicach, podsumujemy pierwszy z trzech dni konwencji PiSu. Mamy tam poznać założenia na kampanię wyborczą. Później ważne decyzje w PSL-u. Są nieoficjalne doniesienia, że ludowcy jutro zaproponują koalicję Platformie Obywatelskiej, ale nie Lewicy. Zajrzymy też na Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. O strategii na wybory parlamentarne dyskutują działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Politycy zjechali do Katowic, gdzie przez trzy dni mają dyskutować nad propozycjami, które w kampanii staną się podstawą programu. W Katowicach jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Agnieszka, podsumujmy to, co działo się podczas pierwszego dnia konwencji. To przede wszystkim zagadnienia związane z gospodarką, z energetyką, a także z ochroną środowiska i ochroną klimatu oczywiście i zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. To te najważniejsze tematy tego dzisiejszego pierwszego dnia. I ta pierwsza sesja, czyli ta poświęcona sprawom gospodarczym, wzbudziła chyba najwięcej kuluarowych komentarzy, bo poruszano w niej kwestię innowacyjności, z którą według części ekspertów Polska ma jeszcze problemy, a także z kryzysem demograficznym, który grozi nam na koniec stulecia. Demografia, innowacyjna gospodarka, ale również infrastruktura. No ja bym dopowiedział jeszcze edukację i to na każdym poziomie. Zawsze musimy pamiętać, że mamy z kim przegrać. I nigdy nie możemy wpaść tutaj w jakieś takie tony, buty arogancji, że już wszystko mamy pozałatwiane. Mówił szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński. O kwestiach demografii i ciągle zbyt niskiego wzrostu dzietności mimo programu 500+, rozmawiałam z byłą minister rodziny Elżbietą Rafalską. Zgodziła się z ekspertami, że trzeba szukać innych rozwiązań w tej materii. Trzeba przeanalizować bardzo szczegółowo to, co stanowi barierę do zwiększenia dzietności dla rodzin. Na przykład ograniczona dostępność do miejsc opieki nad małym dzieckiem. To podnoszą bardzo często matki. Jutro najważniejsza część katowickiej konwencji, wystąpienia programowe liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy. Głos będą zabierać m.in. prezes Jarosław Kaczyński, ale także premier Mateusz Morawiecki i wicepremierzy Beata Szydło i Jarosław Gowin oraz minister Zbigniew Ziobro. A dopiero po tej konwencji, po zakończeniu jej jeszcze w wakacje poznamy już szczegółowy program na jesienne wybory. To była z Katowic Agnieszka Drążkiewicz. Będzie zaproszenie dla Platformy Obywatelskiej do wspólnego startu w wyborach, ale bez Lewicy. Takie rozwiązanie według informacji Polskiej Agencji Prasowej ma rekomendować Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Decyzję oficjalnie poznamy jutro. Dzisiaj Naczelny Komitet Wykonawczy Ludowców decydował o formule startu w wyborach. Spotkanie trwało 3 godziny. Przypomnijmy, w wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL startowało w ramach Koalicji Europejskiej z PO, SLD, Nowoczesną i Zielonymi. Teraz jeszcze polityka globalnie. W Poznaniu na szczycie Bałkanów Zachodnich było 6 ważnych polityków z tych krajów, a także 8 z krajów Unii Europejskiej. Rozmowy śledziła Katarzyna Ingram. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska z państwami Bałkanów Zachodnich dzieli się doświadczeniami m.in. budowy instytucji państwowych. Instytucji samorządowych, sprawnych instytucji podatkowych. Dzieli się doświadczeniami dotyczącymi zwalczania korupcji. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaznaczała, że kraje południa mają znaczące sukcesy w rozwijaniu połączeń, w inwestycjach infrastrukturalnych i w budowaniu mostów. Kanclerz Niemiec zwróciła też uwagę na program wymiany młodzieży. Premier Bułgarii Bojko Borisow zaproponował premierowi Macedonii Północnej Zoranowi Zaewowi, by obydwa kraje zainicjowały kolejny obszar współpracy na Bałkanach Zachodnich, ochronę środowiska. Jeśli jest na Bałkanach coś takiego, z czego jesteśmy dumni, to wyjątkowa przyroda, piękno krajobrazów i czystość powietrza, wody, w ogóle całej przyrody. Z Poznania Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Aktorstwo to nie tylko tradycyjna gra, ale i dubbing. Jak bardzo jest to trudna sztuka, mogły się przekonać dzieci, które podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach wzięły udział w wyjątkowych warsztatach, opowiada Martyna Chuderska z Polskiego Radia Dzieciom. Warsztaty dubbingowe polegały dziś przede wszystkim na tym, jak ćwiczyć głos na co dzień, jak o swój głos dbać i jak uczyć się kreowania różnych ról, co dzieciom przychodzi oczywiście bardzo naturalnie. Aha, cofniemy odrobinę. Jak tylko zobaczycie, że na tym czarnym ekranie pojawiają się skaczący kibice, to bardzo głośno zacznijcie się cieszyć. Producenci zaczynają zauważać, że dubbing odpowiednio przygotowany, czyli tradycyjny polski dubbing, potrafi dać drugie życie filmowi. Patryk Bartoszewski z Polskiego Radia Dzieciom. To nie tylko Shrek, ale wiele produkcji na przykład Marvela, które ożyły w polskim dubbingu Gwiezdne Wojny również. I w związku z tym z roku na rok ta liczba produkcji dubbingowanych, zwłaszcza kinowych, rośnie. A oprócz warsztatów dzieci codziennie mogą wziąć udział w czytaniu bajek w wykonaniu znanych aktorów. To był serwis Trójki.

Hello Sunshine, Bruce Springsteen dziś na 12, a na 11 jest Daria Zawiałów. Hej, hej, Daria Zawiałów dziś na 11 i dopiero teraz zauważyłem, że dziś takie notowanie, że Daria za Darią, bo na 10 jest Szarówka. Żarówki poddaję się.

Wake Me When It's Over, The Cranberries, po 16 tygodniach z 7 na 8. Jeśli ktoś z Państwa się zastanawiał, gdzie jest drugi król, to dziś na 7. Awans z 9 z Tobą do domu. Tylko już chodźmy, bo my.

den Reden oder Stören. Jenes Liedgut war verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Rammstein na czwartym, tytuł utworu Radio. I może przy tej okazji powiem, że nasz rock metalowy słuchacz z Działoszyna, który dziś otwierał listy do listy na początku naszego spotkania i informował nas o tym, że spędza czas na swojej działce i słucha listy, odbierając ją na odbiorniku tranzystorowym. A ja się zastanawiałem, czy do końca listy ten tranzystor wytrzyma. Otóż mam informację, że tak, że baterie wymienione na początku listy dają radę i ciągle słychać dobrze. No to cieszy, niech żyje rock and roll. Teraz troszkę się wyjaśni w 1953 notowaniu, bo z pierwszego na trzecie trofea Dawid Podsiadło. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok w kraju nad Wisłą.